Сергея Дубаўца. Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергея Дубаўца. Як цікаваць? Ёсць рэчы, якія заварожваюць. Можна бясконца глядзець, сузіраць, цікаваць, як плывуць аблокі, ці гарыць агонь, ці плешчацца вада ў рацэ, ці як людзі працуюць, жартуюць сяляне з таго, хто лайдачыць на капанні бульбы. Падобнае пачуццё перажываеш, разглядаючы мапу альбо круцячы глёбус. Кампутар умяшаўся і ў гэтую справу. Шмат хто з маіх прыяцеляў гатовыя гадзінамі сядзець над праграмай Google S, поўзаючы па здымку зямлі, зробленым з космасу, па розных мацерыках, краінах і гарадах, то аддаляючы, то набліжаючы самы падрабязны глёбус, заходзячы ў двор свайго дому або ў вёску, дзе не быў 100 гадоў, або паўтараючы колішняе падарожжа па рацэ. Зубрынае сэрца. Сказаць, што гэтыя заняткі пазбаўленыя сэнсу, можа толькі моцна зацыклены і прыземлены чалавек. Калі сузіранне заварожвае, значыць яно сэнсоўнае для душы, для твайго падсвядомага. Гэта размова, у якой, адчуваеш ты інтуітыўна, прамаўляюцца самыя важныя рэчы і вырашаецца твой лёс. Нездарма людзі спрадвеку імкнуцца расшыфраваць тое пасланне, і калі ім гэта ўдаецца, яны робяцца відушчымі. Надоечы нейкая патрэба змусіла мяне запусціць Google S. Нешта я пісаў пра беларуска-літоўскую мяжу і вырашыў паглядзець на яе з космасу. Вось на маніторы ўся наша планета, і ты пачынаеш набліжацца да сваіх мясцінаў. Контур Беларусі падобны да зубра. Над ім утрая меншая Літва, яе контур нагадвае сэрца. Я даўно перастаў адмахвацца тым аргументам, што межы краінаў выпадковыя. Зразумела, што кроілі іх не для таго, каб надаць краінам нейкія формы, але казаць, што нашы межы фальшывыя, бо насамрэч урэзаныя і не адпавядаюць этнаграфічнай мапе прафесара Карскага, не выпадае. Адмаўляць, што Беларусь такая, якая яна ёсць, асабіста я перастаў, калі пераканаўся, што тая самая беларуска-літоўская мяжа, усталяваная зусім нядаўна і ў тым месцы, дзе яе ніколі не было, не проста дзяржаўная мяжа. Гэта месца, дзе можа раптам змяніцца надвор'е. У Беларусі было сонца, пераехаў мяжу дождж. Дзе можа зінакшыцца твой унутраны стан, калі раптам адчуваеш большую свабоду. А едучы ў Беларусь, перажываеш радасць вяртання дадому. Словам, межы, праведзеныя на карце, зараз жа напаўняюцца нейкім фізычным і метафізычным рэчывам краіны, якую яны акрэсліваюць. Зубар Беларусі на касмічным здымку бяжыць на ўсход, а яго сэрца паказвае яму адваротны накірунак – на захад. Вядома, сучасная Літва, краіна дальняга зарубежжа, ніяк не стасуецца з паняткам сэрца Беларусі, але тое, што сэрца Беларусі ў Літве – гістарычны факт. Я зноў і зноў вяртаюся няўхільна. Гэта Вільня, якая была сталіцай для Беларусі на працягу 6 стагоддзяў. Для параўнання, Менск для ўсёй сучаснай беларускай тэрыторыі з'яўляецца сталіцай толькі 60 гадоў з канца Другой сусветнай вайны. А ўвогуле сталіцай упершыню ў сваёй гісторыі Менск стаў тады, калі ў 1918 годзе ў ім была абвешчана Беларуская народная рэспубліка. Некалі, складаючы анталогію беларускай паэзіі пра Вільню, я не пераставаў здзіўляцца, што столькі класычных вершаў напісана пра горад за мяжой, колькі пра ўласную сталіцу беларусы не напісалі, не сабралі і не адчулі патрэбы скласці такую анталогію. Не ведаю, як будзе далей, але дагэтуль Менск не сэрца Беларусі. І калі 2 гады таму Артур Клінаў чытаў нам эскізы сваёй кнігі пра горад сонца, я думаў так: Менск – горад сонца, а горад сэрца – Вільня. І тут не было ніякай маёй прыдумкі. Беларусы спрадвеку параўноўвалі Вільню з сэрцам. Адно з такіх сведчанняў – радкі Уладзіслава Сыракомлі, напісаныя ў першай палове 19-га стагоддзя. Ды што мне Коўна альбо тое Гродна, радзімы сэрца ў Вільні улюбёнай. Праз 1,5 гадоў гэты вобраз з'явіцца ў вершы Алега Мінкіна. Да сэрца краю, да красуні Вільні я зноў і зноў вяртаюся няўхільна. Контур сучаснай Літвы, між іншым, таксама фармаваўся без уліку межаў этнічнага рассялення літоўцаў. Рука чыноўніка магла крэсліць нешта адвольнае, але зараз жа новаакрэсленая ёмістасць напаўнялася агульным рэчывам краіны і нацыі. З іншага боку, ніхто не ведае, што рухае адвольнымі чыноўніцкімі штрыхамі. Можа быць, нейкая вышняя сіла, можа быць, лёс ці тыя адкрыцці, якія чуе наша падсведамасць, але няўлоўлівае розум. Так ці інакш, а маем тое, што маем, зубра Беларусі, які ўцякае на ўсход ад свайго ўласнага сэрца. Журавель у небе. На самым пачатку 1990-х, калі прамалёўвалася новая гістарычная рэалія, беларуска-літоўская мяжа, у беларускім друку пісалі пра несправядлівасць, пра тое, што наша спрадвечная сталіца Вільня разам з віленскім краем адчужаецца ад нас саміх. У літоўскім друку адказвалі: несправядліва, што спрадвечна літоўскія землі адыходзяць да Беларусі. Меўся на ўвазе даволі значны абшар, аж да Маладэчна, густа ўсыпаны балцкімі тапонімамі і гарадамі, якія ў гісторыі Літвы адыгралі выключную ролю. Напрыклад, Наваградак, дзе ў сваёй рэзідэнцыі каранаваўся першы і адзіны літоўскі кароль Мяндоўх. Гэтая спрэчка не магла вырашыцца новай мяжой, куды б яе не перасоўвалі. Бо там, дзе заўсёды была адна краіна, Вялікае княства Літоўскае, з'явіліся 2, і справядліва раздзяліць іх было проста нерэальна. У тыя часы, пра якія я кажу, пісалі таксама і пра адраджэнне Вялікага княства Літоўскага. Хто адкрыта утапічна, хто закамуфлявана і больш рэалістычна у выглядзе балтыйска-чарнаморскага калектара. Наўрад ці нехта са спрэчнікаў не хацеў гэтага, але ідэя выглядала настолькі фантастычнай, што кожны спяшаўся ўчапіцца за сваю сініцу ў руках, тужліва праводзячы позіркам жураўля колішняй слаўнай краіны ў небе ад мора да мора. Па сутнасці, паўтарылася сітуацыя 1915 году, калі беларускія актывісты прыдумалі канфедэрацыю Вялікага княства Літоўскага. Ішла першая сусветная вайна, якая скончыла 100-гадовую расійскую акупацыю краю, фармаваліся новыя сучасныя нацыі, і ўсе думалі пра пасляваеннае ўладкаванне нашага кутка Еўропы. Адраджэнне Вялікага княства Літоўскага тады бачылася магчымым і беларусам, і літоўскім. літоўцам. Яны тады не дзяліліся на нашых і вашых. Дастаткова сказаць, што бацька літоўскай незалежнасці Іван Басановіч або Йонас Басанавічус у 1910 годзе кіраваў музычнай камісіяй у беларускім музычна-драматычным гуртку. А паза гуртком разам з братамі Луцкевічамі абмяркоўваў аднаўленне краіны, што знікла з мапы свету 100 гадоў перад тым, і за якую ўсё 19-е стагоддзе падымаліся незалежніцкія паўстанні. Але вось у Расіі грымнула рэвалюцыя 1917 году, і бальшавікі кінуліся збіраць землі былой расійскай імперыі. Нехта крыкнуў «Ратуйся, хто можа!» і сталі ратавацца кожны сам па сабе. На пачатку 1918 году літоўцы абвяшчаюць незалежную Літву, а беларусы – незалежную Беларускую народную рэспубліку. На працягу 20-го стагоддзя ў такім вось выглядзе абодва народы і прамучыліся, ніяк не скажаш, квітнелі ад шчасця. Адна карысць хоць нацыі захавалі. Але вось у той ці іншай форме ідэя адраджэння Вялікага княства Літоўскага ізноў усплывае ў сродках масавай інфармацыі. Неважна, з якой нагоды і хто яе прагаворвае, то кіраўнік РБ, то міністр замежных справаў Літвы, неважна, якія мімалётныя рэзоны ўкладаюць у свае словы палітыкі, з космасу іхных рэзонаў усё адно не відаць. Што мы ведаем пра тую палітыку, калі глядзім на рух аблокаў ці на гарэнне агню, ці калі круцім глёбус і разглядаем контуры краін? Контур Беларусі, які так падобны да зубра, што ўцякае на ўсход ад уласнага сэрца, якое так нагадвае контур Літвы. Як жыць, як любіць, як рабіць? Выслухали новое эссе Сергея Дубовца циклю «Як?».